det är lite märkligt. Och sen, det är lite för sjukt. Ja, exakt. Och sen presentera hjärtligt välkomna till podden Fiktion på riktigt. Och jag som pratar nu heter Dennis Heningen och han sitter bredvid mig är min eminenta och bästa vän John Wallén. Hej Dennis! Hej John! Vi sitter faktiskt just nu i Dennis Hedengrens säng. Ja. Eller och, ligger vi? Ja, och av en slump så är det perfekt akustik här inne. Vi har stora, tunga gardiner som tydligen ska göra ljudet bra. Och så var det någonting med väggarna som fungerade väldigt perfekt. Och så ligger vi i en alldeles för stor säng också. Så ljudet, ja, vi har ju våra ljudtekniker. Jag kanske ska börja med att tacka honom. Gustav Lindberg. Utan vi levde i en slags drömvärld att våra kreativa hjärnor bara skulle kunna skita ur oss en topp 10-podd bara på där genom att spela in på en iPhone. Men så när vi la upp det så för våran musiknördiga vän Gustav igår, då började det pratas ljudkort direkt där. Och ja, tusenlapparna började flyga iväg, ja, lite grann. Men, och vi höll ju på att bli, eller jag höll ju på att bli lurad idag. Men sen så sa jag, vi ska faktiskt bara ha enkla saker. Vi ska ju bara prata lite. Men nu när vi väl sitter där och vi har en riktig mikrofon, det är sladdar som går in i datorn, det är den här lådan som med ljudutgångar hit och dit. Ett ljudkort, ja. Ett ljudkort. Ja. Det känns som jag höjer min prestation bara genom det. Ja, men det känns ju lite spännande faktiskt. Ja, men min prestation blir 1700 kronor bättre, känner jag. 1700 kronor bättre? Var det inte så? Ja, det var exakt det kostar faktiskt. Mm. Och så för dig så blir det väl, vad blir 1700 delat på 2? Det blir 850 kronor. Precis. Men nog om teknik. Vi kanske ska förklara vad den här podden kommer att handla om. Som sagt heter Fiktion på riktigt. Vi har tänkt så här, att vi har väldigt mycket åsikter om saker och ting och vi har väldigt bra diskussioner, men man måste ju börja i någon slags ände, och vi är båda personer som älskar film, musik, jag är litteraturnörd, man har så mycket fiktion och som man ofta refererar till, känns som. Ja, exakt, så att om man tar ett ämne då, så man kan ju hålla sig olika nära eller olika långt ifrån, men man kan komma väldigt långt, tror vi i varje fall. Ja, vi får ju se hur det här byggs upp. Men det ska ju bli spännande. Jag tänker att varje sak, man tror att det ska bli någonting, men det kan ju bli någonting helt annat. Hoppas jag i varje fall. För att man märker, om man tänker tillbaka hur våra personliga diskussioner är, så är det ofta, ja, men det är precis som, ja, men du vet det här South Park-avsnittet, eller du vet som i Catch Me If You Can. Det spelar ingen roll, men det är ofta det slängs in någon referens där. Och ibland försöker man skryta lite, ta något lite svårare, så man nästan vet att ingen känner till. Ja, exakt. Så det här är ju egentligen bara en egotripp för oss själva, så att det spelas in. Det skulle man kunna säga. Ja. Men för att det ska framkolla tydligt här, vi kommer helt enkelt, varje avsnitt så kommer vi välja en bok. Det kan vara en låt. Det kan vara en film. Det kan vara, jag tycker att det kan vara en händelse också. Någonting som har hänt. Så historiskt. Ja, fast då blir det är ju inte fiktion. Men eftersom att vi inte kan alla detaljer så kan vi kalla det fiktion ändå. Ja. Vi kommer ju aldrig kunna hela sanningen. Ja, vi kanske kommer vara där och nosa någonting. Ja, det är möjligt. Men som sagt, det kanske till och med är en textrad i en låt. Ja, exakt. Som man, där har vi faktiskt varit inne och nosat. Som man vill diskutera väldigt mycket. Mm. Till exempel säga att vi utgår från Black Sabbaths låt Paranoids första rad där, för vi vill prata om... Exakt den, ja. Den kan jag så extremt mycket om. Ja, men vi vill prata om glorifieringen av psykisk ohälsa bland kreativa hjärnor kanske. Och den första raden säger väldigt mycket om ångest och depression. Kanske man kan utgå från den raden och så diskuterade vi det. Och så diskuterade vi våra åsikter om det ämnet. Ja, men det låter faktiskt jättebra. Det var ett tydligt exempel, tänkte jag. Ja. Kan vi också tänka oss en tavla någon gång? Jag har sett många roliga tavlor på sistone. Framförallt på såna här second hand affärer och sånt. För då är det så här supergamla grejer. Jättebilliga saker. Men det kan ju finnas jättemycket historier runt om den också, tänker jag. Absolut, absolut. Mm. Nyckeln är väl att 99% så kommer vi utgå från någonting som... Ja, det är farligt att säga att konst inte är på riktigt. För det är väl konst med livet, hävdar vi vissa, men... Du kommer aldrig säga någonting bättre än det där. Ja, det där klipper vi inte bort. Nej, men jag tänker det. Men det jag menar är saker som inte har hänt på riktigt helt enkelt. Så vi kommer... Jag tror vi förstår, ja, eller hur? Jag tror att temat har framgått ganska tydligt. Ja. Vill du presentera det här premiäravsnittets första titel, fiktion och... Ja, vad är det vi ska prata om? Ja, men det kan jag göra. Det började ju för 2 veckor sedan faktiskt, när vi stod ute i idyllen i Gamla Uppsala. Och då så pratade, då hade vi ju så här väldigt roliga diskussioner. Och så kom du med den här idén och det var ju så fantastiskt. Och sen så pratade vi lite om det. Och så kom du på att vi skulle prata om, vad heter den? Taking Woodstock heter den. Och det är ju då en film som handlar om hur Woodstock hamnade där det hamnade. Exakt. Hur det blev som det blev. För det var ju inte självklart att Woodstockfestivalen skulle hamna i, vad heter stället? Woodstock. Ja, men heter det det då? Gör det det? Jag vet inte. Var jag onödigt ironiskt? Eller onödigt? Ja, men för de säger ju Woodstock heter ju Woodstock innan det kommer till det där stället. Skitsamma. Där får vi fakta kolla. Ja, vi får kanske göra det. Ja, men alltså, det är ju det vi menar. Det är ju fiction. På riktigt. Så vi behöver inte ha så mycket fakta. Vi ska ju bara prata om de viktiga sakerna. Ja, men det där kan vara snyggt att kunna. Ja, ja, kanske. Men skitsamma. Men i korta drag... Det här är inte en filmrecensentpodd, det finns det alldeles för många av. Det här är helt, men vi vill ändå för våra lyssnare som inte har sett filmen, som har lite mer koll på vad vi kommer prata om. Så en kort resumé, det är en väldigt senig ung kille som åker tillbaka, som flyr hem någon gång i början av 20-årsåldern skulle jag tippa. Som kommer tillbaka till sitt föräldrahem, som är två fruktansvärt, i alla fall mamman, griniga, konservativa, bittra människor. Ja, de har, det är inte mycket livsglädje där. Nej, gud, alltså inte mycket kärlek alls. Nej. Och de driver ett extremt spartanskt vandrarhem. Mm. Som de driver sådana plus minus noll historia kan tänka. Och det här, och han är en kreativ hjärna som gömmer ett teatersällskap i ladan. Och han vill liksom, det finns en entreprenörsanda igen. Ja, men det är början. Det. Och det är ju så, han har ju mycket potential om han inte hade lagt ner sitt liv och alla sina pengar i det här vandrarhemmet. Nej, precis. Exakt. För systern i familjen, hon har ju stuckit. Ja. Hon har ju gett upp. Precis. Ja. Han har en fin blandning mellan så här framåtanda och driv, men ändå family first någonstans där. Ja, exakt. Han känner ju någon slags tvång att hjälpa sina föräldrar. Ja, exakt. Och där kan vi väl alla känna igen oss, tror jag. Jag kan i vart fall det... Alltså att man vill ju ut, man vill ju göra saker, men samtidigt så har man konstant lite dåligt samvete kanske att man inte är mer hemma och så. Exakt. Och det, ja, men det här när föräldrarna bara ringer för att kolla läget, när man bara känner att det här var alldeles för länge sedan man pratade med sin eller far. Ja, exakt. Där kan de flesta känna igen sig. Ja. Men i alla fall, han har den där entreprenörsandan och så samtidigt så började dra sig trådar för att styra upp en riktigt fet musikfestival som ligger ganska långt därifrån de bor. Mm. Men så blir det ju, så skiter det sig. Men så kommer väl han helt enkelt på en del. Vad fan, jag bor ju mitt ute i ingenstans. Jag har en granne som har en så här 10 000 hektar som bara står och ruttnar lite majs på. Mm. De mjölkbonde där. Så ringer han och säger, fan, kan du inte vara här istället? Mm. Kan vi ta hit hela festivalen hit? Och då kommer det något häftigt hippie-gäng. En blandning av häftiga hippies och businessmen. Ja, precis. Väldigt härlig mix av människor där. Det är inte de här man ser på Wall Street nu. Liksom. Nej. Han som är någon slags, jag vet inte vad hans roll är, men han som är så jävla chill hela tiden där med krulligt hår. Han som bara går runt och myser, ja, och säger mysiga kommentarer. Exakt, han är någon slags spinnen i nätet där. Men ingen aning om hans titel skulle kunna vara. Nej, exakt. För han är ju uppenbarligen inte den som håller i pengarna. Det är några andra. Han styr inte upp så mycket. Jag tycker han mest går runt och... Lugna ner alla. Ja, precis. Precis. Och då... Han tittar lite som att han är kåt konstant. Ja, precis. Lite som hon i Twilight, Bella. Ja, ja. Ska man säga. Det finns några homosexuella vibbar kanske också ibland. Ja, det kan man göra faktiskt. Och... Ja, men hela Woodstock var väl homosexuellt. Ja. Det känns som att alla var homosexuella. Ja, eller bisexuella. Den vinkeln skulle man kunna ta på den här hela avsnittet. Det finns ju mycket samkön och kärlek i filmen överlag. Ja, verkligen. Ligger i tiden kanske? I tiden nu? Ja. Ja, verkligen. Ja. Det var väl där det startade kanske, liberalism. Ja. Men hur som haver, så efter lite om och men så bestämmer sig, vad fan, vi smäller upp Woodstock här då. jag vet, jag tror alla, ja, men alla har någon liten sån här håla i huvudet som där man kommer ifrån eller man har släkt eller vänner som bara tänker själva, där smäller man upp en Woodstock. Nu kan jag säga en siffra, allt från 500 000 till 5 miljoner. Men... är du nervös? Nu är jag riktigt där. Ja, men du vet hur det blir. Men du förstår vad jag menar. Det kommer, många har sett Woodstock-bilder, det kommer vansinnigt mycket folk. Och det är mer av en slump egentligen, att folk får för sig att det är gratis. Ja, exakt. Det observerade jag faktiskt när jag såg filmen. De tror att det ska komma 100 000. När det är 500 000 människor på området, då säger de också att det är 500 000 som försöker ta sig dit. Så, och då är det verkligen bokstavligt talat ta sig dit. Folk vallfärdar bokstavligt talat, ja, till fots. Ja, och man förstår... för att vägen är ju belamrad av bilar. Ja, precis. Ja. Nej, det finns en scen där just när det har slagit slint och folk vallfärdar just till fots. Alltså det är tåg av hippies. Och då är det liksom allt från familjer till de här urstereotypa släker-människorna liksom. Och det är alla sorters människor. Ja. Alltså det som jag var så förvånad över, det var att alltså det kom aldrig någon riktig twist i filmen. Alltså det gick på något sätt rakt hela tiden. Och det liksom, det var aldrig något problem med polisen. Det var lite problem med grannarna kanske. Ja, men det är så halvskiter sig lite ibland. Så regnet och... Ja, exakt. Det är fan definitionen av halvskiter sig att det regnar. Ja. Ja. Ja, men det blir lite grusmaskineriet. Men ja, i och för sig. Blir det inte någon strul med att blixten slår ner på scenen när Jimi Hendrix spelar den? Nej, det kan det inte vara. För att det är ganska intressant film. De visar aldrig en enda artist. Nej, precis. Det är det som är väldigt... intressant med den här filmen. Man får se scenen i bakgrunden någon gång när man tror att det är Jimi Hendrix som spelar. När han tar syra där i vanen. Ja, exakt. Man letar, man tänker så här, nu får man se någon fet musikscen. Men jag kände inte att det behövdes heller. Nej, alltså efteråt så var det ju ganska smart, kändes det som. För att det var ju inte det handlade om. Nej. Men det spåret vi ska styra in på lite nu, vi kommer med fiktionen vi väljer varje avsnitt. Då har vi även en tanke om vad det är jag vill diskutera utifrån fiktionen. I huvudspår. Vi kommer självklart komma in på sidosaker. Men vi har i alla fall en huvudtanke med varje fiktion. För den här, som ett exempel, den här filmen. Man skulle kunna prata... Alltså man kan prata om allting. Familjerelationer, det var inne och nosa redan. Trafiksäkerhet. Ja, eller hur? Alltså, krig. Ja. Det är ju hela skiten i en enda stor protest mot Vietnam egentligen. Ja, exakt. Och... ja, hur business funkar, homosexualitet, you name it. Man kan dra hur många spår som helst. Men vi kommer referera till den här filmen och utgå från en diskussion som vi väldigt ofta hamnar i. Och det är vårat intresse för droger. Det låter ju intressant när du säger så. Nu är det lätt droger. Att skratta som du gjorde här. Ja. Det är väldigt lätt. Och att det just är det... Det är väl det vi kan känna en väldigt stor frustration för. För att vårat intresse för droger, det är, om man ska dra någon slags axel här, att längst ut på ena ytterligheterna, på den axeln, då är de här som när man sitter i grupp och så säger någon så här, jag är emot alla sorters droger. Samtidigt som en kedjerökare dricker vin och har druckit 8 koppar kaffe den dagen. Och bara per automatik, utan att ens tänka efter, slänger ur sig att den hatar alla sorters droger. Och det som jag tror att vi båda känner likadant här på det här ämnet, att det är en sån fruktansvärd utmaning att prata om det här utan att man försöker måla upp en bild av sig själv som någon slags romantisk slacker-stoner. Som älskar alla droger och vill ta dem hela tiden, ja. Precis. Vi har ju mer... ett intresse av effekterna av det, vad man kan göra med det, hur man kan se det från andra perspektiv och varför vissa droger är lagliga och varför vissa är receptbelagda och varför vissa är olagliga. Ja, och också det här, ja exakt. Och i det så kommer det in det här med att vi tycker väl kanske, nu talar jag för oss båda, men att det är många droger som är olagliga som kanske inte borde vara olagliga för att de är olagliga av helt fel grunder. Och det baseras bara på någon form av konstant inpräntande från att man är liten att droger är farligt, håller ifrån det. Men sen så kanske man man testar och tycker att det här var ju en härlig upplevelse. Och då börjar man ju kanske ifrågasätta, fast när jag var liten så sa de ju att det här var det farligaste man kunde göra. Ska jag... Då börjar man ifrågasätta och sen så börjar man läsa forskning och man börjar höra om historier, varför saker och ting har blivit olagliga. För att gå tillbaka lite till filmen då, det var ju mycket hippies då. Och på den här tiden så var det ju inte olagligt med LSD och cannabis i USA. Ja, men så höll de ju på med Vietnamkriget och USA då. Och då så var det ju hippisarna som protesterade. Och de gick ju runt där och var sura på kriget. De förespråkade peace and love. Det kan man ju tycka är ganska fint. Mm. Och som av en slump blir cannabis olagligt i den vevan när folk vill ha fred och inte krig. Exakt. För att då tänker ju så här, vad gör hippisarna? Eller vi gillar ju inte hippisarna, vi måste ta bort hippisarna för att de protesterar mot kriget. Och vi vill fortsätta kriga för, ja, som jag tänker då, att vi tjänar pengar på krig. Mm. Och krig är bra för vår ekonomi. Mm. Det kan man ju ha jättemånga olika åsikter om, men det är min åsikt i alla fall. Det finns ju en urklassisk sån här inspelning, rätta mig gärna om jag är fel, men jag är 98% säker på att det är Richard Nixon. Som är, han är väl president i andra svängen när Vietnamkriget redan är igång. Mm. När de spelar in honom när han bara står och spyr över hippisarna. När han säger, få bort de där smutsiga, äckliga, slöa människorna. Och fan, vi måste göra något det här med att allt gräsröken, förbjud skiten bara. Ja, exakt. In med kapitalismen och riktiga människor som vill tjäna lite pengar. Ja, det är så långt från formell politik... lingo man kan komma. Det är verkligen, han står och pratar med någon över en kaffekopp och han bara spyr ur sig det där. Ja, men det var väl Nixon som som myntade uttrycket The War on Drugs. Ja, ja. Precis. Och jag tror att det är ofrånkomligt när vi pratar om det här temat och den här fiktionen att vi inte nämner dokumentären, så jag vet inte hur många gånger vi har tagit upp den i olika diskussioner. Jag vet inte, Neurons to Nirvana. Ja. Neurons. Neurons. Ja, du ska ju bli engelska lärare. Uttalar det snyggt nu. Neurons to Nirvana. Snyggt, tack. Och det är en dokumentär som finns på en väldigt populär streamingtjänst. Ganska. Ni kan ju spekulera vilken jag menar. Man kan också ladda ner den. Ja, precis. På valfri sida. Mm. Och... Det här är en dokumentär som ungefär på ett väldigt mycket snyggare, proffsigare och mer medievant sätt pratar om psykedeliska droger. Och då räknar man in allt egentligen från cannabis till ren syra, LSD. Ja, exakt. Och den här dokumentären kan man sammanfattningsvis säga, parentes är att i dokumentärform är det mest... välklippta, mest intressanta jag har sett, oslagbar detta alltså. Ja, även om man inte är, om man inte vet någonting om droger eller om man inte är intresserad av det, så är den ju en snygg film. Oh ja. En snygg dokumentär. Jag tror ingen kan se den filmen, hur mycket man än är för pro eller con, för eller emot, så spelar det ingen roll. Man är alltid tagen när man har sett den dokumentären, får jag en känsla. Det går inte att bli oberörd. Nej. Och sen vad man tycker efteråt, det är oväsentligt, men i alla fall. Men som här... ni kan förstå så rekommenderar vi varmt den här dokumentären till alla. Oja. Och det här är, som jag sa, de pratar alltså om psykedeliska droger. Och då, de gör det på ett vetenskapligt och objektivt sätt. De pratar om historien, om hur psykedeliska droger kom till, vad det användes för och vad som hände sen när det vart olagligt och vad effekterna utav de här drogerna vad det kan göra. Och det är allt från professorer från Harvard i juridik till rena biologer. Det är alltså vetenskapsmän från de mest prestigefyllda universiteten som uttalar sig. Det är liksom forskare. Alla som klassas som trovärdiga källor. Ja, precis. Om man i ett källkritiskt samhälle så kommer man liksom inte så mycket närmare någon slags sanning vetenskapligt känns i alla fall. Och de, som jag sa, de lägger fram alla argument och framförallt då just psykedeliska droger. Och efter, jag kan säga innan jag såg den, så tänkte jag mig till, om vi tar, ska vi ta ecstasy som exempel. Mm. Det var någonting man satt på tungan, gick på ett rave party, var troligtvis beroende för resten av sitt liv och skulle för, fanns ungefär 50% chans att man skulle hoppa från en skyskrapa när man hade festat klart. För man ja, exakt. Ja. Det var ungefär min uppfattning om ecstasy innan jag såg den där. Ja, för det har man gjort i skolan. Man har gjort, eller jag har gjort planscher. Det har skrivit också vad exakt som kan hända. Alla bieffekter. Man tar ju aldrig upp någonting positivt. Och när det är så här, då blir ju drogerna bara inriktade på de här farliga stunderna. Det kan, MDMA och ecstasy, det kanske inte är till för att ta när man ska ut och rava. Det kanske är mer till för att ta när man mår bra, man sitter ett gäng kompisar och man vill uppleva någonting annat i sig själv. Mm. Men när man är i de här miljöerna, det är där vi har hamnat. Vi är i de extrema miljöerna och använder det, och då blir det ju, kan det ju lätt bli fel. Mm. För att det är så många andra faktorer inblandat också. Mm. Vi lär oss ju inte, eftersom att det är den här negativa synen på det, så lär vi oss inte vad drogerna gör på riktigt och hur vi kan använda dem för att utveckla oss själva. Om det nu är det vi vill göra. Nej, precis. Och det man får lära sig, det är verkligen ett tillfälle för lärande i den här dokumentären. Det är så mycket, jag vet inte knappt var jag ska börja, men till exempel att det här med att, om man tänker heroin, det är väl, nu är jag väl ganska nära sanningen, ett par sprutor så är det bra när ett fysiskt beroende, då du ligger och skakar och du inte får det igen. Ja, men det här säger, de pratar ju inte om heroin i dokumentären. Nej, men det är det jag ska jämföra med. Ja. Alltså, alla de här psykedeliska drogerna, det är ingenting som gör dig fysiskt beroende som koffein, nikotin eller heroin. Nej, exakt. Eller opiater överlag. Nej. Det finns ingen substans i det. Du kan såklart som allt annat bli beroende av själva ruset för att psykologiskt. Men det är ingenting som gör det fysiskt beroende. Nej. Och det som jag kanske tyckte var mest, eftersom vi nu ska referera till den här filmen, det som är så häftigt när de pratar om just det när de är inne och pratar om LSD, när det är det temat. Då tar de just det här exemplet. När de ligger i husbilen där? Nej, jag tänkte i dokumentären. Jaha, ja, okej. Jag tror du skulle gå tillbaka till den filmen. Ja, men jag är på väg. Ja, men det är bra. Jag ber om ursäkt. Och då när de pratar om LSD i den här dokumentären då säger de det att, men det som händer, det första som händer när du tar den här formen av psykedelika, det är att du förlorar perspektivet på att det finns vi och dem, jag och du i världen. Mm. De jämför det, de börjar med att berätta att det här användes mot depression, både ecstasy och LSD, i början på 50-talet, för att man förlorar de här spärrarna om att det finns en skillnad på mig i Europa och de andra i Afrika. Mm. Det finns ingen som... Det är så lätt att bara kasta in flumkortet här, men de beskriver det som att man förlorar de perspektiven och att vi alla är samma. Mm. Vi alla är tillsammans, vi alla är samma sak. Ja, exakt. Och då drar de ett så här tydligt exempel som varit lite så här... Det varit väldigt tydligt för mig i alla fall. Då tar de det här exemplet med hippies. Mm. Och precis som det är filmens Taken Woodstock, när alla vallfärdar dit och när man, om man blunda och ser en protestmarsch i Central Park och så tänker man en hippie crowd. Du ser ju allt från mörkhyade människor till småbarn, det är kvinnor, det är män, det är folk från alla kulturer. Kulturer? Kulturer? Ja. Ja, ja. Det är bra. Får vi något att klippa sen? Ja, exakt. Men det är människor i alla åldrar, från alla kulturer, med alla hudfärger. Det är så det ser ut när man ser dokumentfoto. Mm. Och de sa, det är inte så konstigt för att, om LSD, det var ju en sån här som jag sa, man släpper de här, man får bort perspektiven att det finns vi och dem. Och de samlades ju bara som en stor mängd människor som hade ett gemensamt mål. Och hur det såg ut, det gav dem blanka fan i helt enkelt. Mm. Så det blir så ett tydligt exempel på vad en drog kan göra för effekter för människor. Mm. Och det är väldigt, väldigt intressant tycker jag. Det är en bra beskrivning på vad som händer. Ja. Givet när man tar en sån drog. Ja, och det är ju... Om man säger så här, om man tar bort drogen ur liksom den här beskrivningen, om man bara säger så här är ett gäng människor som är älskvärda, bryr sig inte om etnicitet och sånt som vi har pratat om. Mm. Och bara är människor som vill andra väl och vill stoppa krig och fattigdom och let's share everything together. Mm. Det tänker man ju en bra grupp av människor. Ja, ja, ja. Precis. Och sen så Lägger vi till tre bokstäver. Ja, exakt. LSD. Då smäller det. Ja, då är det helt fel. Bort. Mm. Försvinn. Ja. Ta bort de här. Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Och så sätter man, och så byter man kontext och tar en drog. Ja, men dra igenom er största paradgata i vilken stad ni bor i Mellansverige. Gå igenom den spiknyktra 1:30 en lördag löningshelg. Mm. Och se den gruppen av människor och det som händer då. Jag tar det exempel bara för jag gjorde det själv bara för en vecka sedan. Jag kom hem sent någon kväll och gick genom stan en fredag eller lördag. Mm. Och man var tvungen att armbåga sig fram. Och man bara ser det här med nyktra ögon. När man ser den här fyllan som är så påtaglig när man själv är nykter och det är mörkt. Att det är mycket tjafs, det är mycket högljutt. Alltså du går, det är ingen parad som pågår utan det är en helt vanlig kväll. Ja, alltså paradgatan i stan, det, ja, men Stureplan, ja, finns det, ja, i alla, okay, andra städer. Ja, yeah, got it. Och man ser det här med nyktra blida ögon. Och du får den här, jag får den här av, jag är ju en lika god kålsupare själv en vanlig lördag löningshelg när jag själv är ute. Men man får... Men man får den här avsmaken för det när man ser det nyktert. Ja, visst. Och det är hulkningar och det är tjafs och det är folk som gråter och det är borttappade saker och det är besvikelse och det är skam. Ja. Den kontexten, när man ställer den mot det här för mig väldigt vackra hippieperspektivet som vi har målat upp innan. Mm. Och man jämför då också droger med tre bokstäver mot vår kära vän alkohol. Så blir det så, för mig blir det nästan lite vidrigt att, skulle jag säga LSD till min mormor, att jag provade det förra lördagen. Mm. Det känns som att jag skulle behöva gå i exil från, ja men ta bort allt släktskap med henne. Hon skulle bli så besviken på mig, känner jag. Ja, exakt. Men säga att mormor, jag var jävligt full i lördags. Mm. Då skulle hon bara förstå mig så självklart. Ja, exakt. Men det är ju som alltså det är väl det vanligaste argumentet kanske varför alkohol ska vara tillåtet och inte då. Det är en del av kulturen. Ja. Men det tycker jag vi kan, det är väl ohållbart. Jag, ja, tycker inte att det är ett legit argument för den sakens skull. Det är ju bättre att främja hellre kärlek och omtanke än minnesluckor. Otrohet, om vi nu ska säga att det är en bieffekt av alkohol, men det tycker jag faktiskt att vi kan. Mm. Och extrem förlorad hälsa. Mm. Faktiskt. Ja, men det är samma som jag satt med min kära farfar. Och de pratade då om, han och hans fru pratade då om droger, om hur illa det var. Och att det är bara att testa, sen är man fast. Sen kommer man inte därifrån. Mm. Så håll dig borta från det. Mm. Ja, farfar. Men det är ju bara att hålla med. Ja, jo, ja. Man tar ju inte den diskussionen. Nej. Och det är väl också en sån här sak, typisk sak som... Jag var ju fördomsfull och trodde att psykedeliska droger per automatik betyder beroende. På samma sätt som många säger att en sipp cannabis och du är raka vägen ner i rännstenen till ett sprut heroinberoende. Ja, exakt. Det är ju samma sak. Det finns så mycket okunskap. Och också får jag lägga in en parentes där. Man tänker ju också en överkokad hjärna där hjärnceller bara, ja, går åt helvete. Precis. Allt det här visar sig vara en myt. Om, ja, man tittar på, om man tror på dokumentären och eftersom att de har de här källorna som de har så tror jag fan på dokumentären. Ja, jag köper också 100%. Bra. Bra att vi båda har köpt det i alla fall. Ja, eller hur? Nej, men det finns den här fruktansvärda okunskapen, känns som att man tror att allting genererar ett så fruktansvärt så ofrånkomligt beroende som du aldrig kan ta dig ur. Ja, exakt. Det är så här, bara lukta på cannabis så kan du lika gärna skriva in det på avtändning direkt. Ja, liksom, exakt. Alltså så här, förebyggande syfte, för du kommer ändå hamna där. Liksom. Ja, och det är det Sverige vi har vuxit upp i, måste, ja, säga. Men så åker man lite utomlands och där är det ju, på många ställen är det ju mycket mer öppet och, vad ska man säga, logiskt tänkt kring det, ja, måste jag ändå säga. Jo, verkligen. Ja. Och det som också är kopplat till våran fiktion idag då, det är just i samband där som du berättade, John, nyss, där när Nixon startar det här The War on Drugs, som är väl ett så känt uttryck. Det är till och med ett superbra band som jag såg i somras faktiskt, som heter The War on Drugs. Och det är så här uttryck som... Jag antar att de är ironiska. Eller står de för det? Är de för kriget mot droger? Eller är de ironiska med sitt namn? Ja, jag är 93% säker att de är ironiska. Jag tänkte bara dra från höften och säga nej där, men det känns som ett väldigt drogliberalt band som hatar styrning från det här sättet som The War on Drugs ändå är. Ja, jag förstår. Det är, ja, 93 ska jag säga. Ja, det är bra. Men de som Jan sa där, att det startas ju i princip med den här Vietnam-eran där, om att nu måste vi färre folk som ligger och slappar på gräsmattan och fler folk som tar till vapen i ett krig vi inte riktigt förstår. Mm. Och det jag måste lägga till här, ett litet sidospår, men det finns en annan dokumentär som heter United States of Amnesia med Gore Vidal. Det är ett sånt där geni som jag hade hört namnet förut innan jag såg dokumentären, men kortfattat kan man säga, han är en sån där person som har debatterat politik. Han är författare i grund och botten, men har debatterat. Han är så, det är den mest intellektuella människan jag sett gå ett par skor i hela mitt jävla liv. Alltså. Det han säger, det låter fantastiskt allting. Alltså, han har sån karisma, pondus och så bra. Aldrig sett någon debattera eller argumentera så bra i hela mitt jävla liv. Alltså. Mm-hmm. Och han gjorde TV... Inte ens som Stefan Löfven. Nej, han är en liten bit över det. Liten bit över. Mm. Men han i alla fall gjorde... Alltså jag vågar nog säga att han gjorde TV till vad det är idag nästan. För han sa att han hade en antagonist. Nu har jag tappat namnet där. Men han hade en sån här fruktansvärd fiende som han alltid debatterade politik med på bästa sändningstid. Mm-hmm. Så de två satt där och så hade de olika... Han urdemokrat... Och så hade de olika åsikter om allting. Det började med från Vietnamkriget och så går det en... Alltså, de debatterade aktuella händelser live. Okay. Och de nästan... Man trodde alltid nästan skulle börja slåss. Mm. Och det här är alltså på den tiden? Exakt. Ja. Det är här under Vietnam och hela den tiden. Mm. Då de pratade om just det. Så han... Jag får med att han... Vi snackar liksom, alltså 60-70-talet. Ja, precis. Han breakar väl med Vietnamkriget när han får vara med. Han har blivit lite känd som författare. Han har släktingar som sitter i Vita huset. Han till och med gör en sån här grej. Han bestämmer sig bara för att mest på skoj testa och ställa upp som, jag vet inte om det är guvernör eller något, till president till och med. Mm. Helt utan, för han hatar allt det med lobbyism. Mm. Han vill inte ha folk som kastar pengar mot honom för att filtrera hans åsikter. Utan han försöker ställa upp i ett val. Antingen så är det guvernör eller president. Och gör det helt på egen hand. Bara åker runt till folk och pratar. Och det alltså, går, och det bara går nästan... att du säger det gör ju att jag skulle rösta på honom. Ja, precis. Alltså det här med företag som kastar pengar, som lobbar idéer. Alltså det är så jävla världsfrånvänt. Ja. De rikaste, för att det är ju det företagen är. Man kan ju, som privatperson kan man ju väldigt sällan mäta sig med ett företag. Ska de rikaste då vara bundis med politikerna och kasta in idéer... Och liksom jobba för det. Och få politikerna att jobba för det. Det är ju så jävla, jävla fel. Mm. Men det är den verkliga som är det. Det slår väl aldrig fel. Den kandidaten som ställer upp som har mest flis i fickan från företag. Det är väl oftast de som vinner nu. De som lägger ner mest stålar på att få in de här stora rösterna i de här viktiga grupperna. Ja, alltså jag vet ju ingenting om det är de som vinner. Däremot så känns det ju så. Mm. Ja, jag får med, jag sätter mig till det. Ja. Men i alla fall, för att återgå till han, Gore Vidal då. Just det. Han satsar väl nästan i exil, Hemingway-style, i Italien mestadels sitt liv. Han var så jävla less på USA. Alltså han spydde på det till slut. Alltså, för han var så jävla less på hur de förde sin politik. Så han var väl liksom arg. Han var väl arg från andra sidan Atlanten kan man säga hela tiden. Och åkte till USA och gjorde de här insticken och visade upp sig. Och visade hur arg han var återigen. Som ett irriterat litet bi. Mm. Eller en mygga när man ska sova. Ja, precis. Mm. Intressant inflykt där. Det är en massa personer i dokumentärer som pratar om honom. Som har han som förebild och beskriver vad han har gjort för journalistik idag och så vidare. Ja. De beskriver det i slutet av dokumentären att han som hyllar honom mest. Någon krönikör, New York Times-aktig redaktör eller liknande. Ja. Han säger så att han har debatterat nu i media i så här 40-50 år. Ja. Men det han har sagt nu de senaste åren från The War on Terror, alltså från World Trade Center-attackerna och framåt. Ja. Han har aldrig varit så glödigt som han varit nu. Och då är gubben alltså 85 ungefär. Varför har jag aldrig hört talas om den här människan? Han är så intressant så vi skulle kunna nästan byta tema på podden. Alltså. Bara prata om han. Men han liksom nådde sin... Han har varit grym hela sitt liv. Men han peakade typ 85 ändå, när han liksom kastar galla över det här War on Terror efter 11 september-attackerna. Men han säger en grej som bara, det kommer jag aldrig glömma i den dokumentären. Då pratar han, den här dokumentären tar också upp det här The War on Drugs, vad det är. Det är någonting som, återigen, sätter man sig inte in i det, så låter det som någonting, det låter som en jävla saga. Det är klart som fan man ska föra krig mot alla taskiga droger i världen. Men vad innebär egentligen The War on Drugs? Och vi kanske inte ska nosa in oss i för mycket statistik, det är inte det den här podden är till för. Men bara det, det genererar ju inte ett jävla skit. Förutom fängelse, ja, långa fängelsestraff och vilka är det som äger fängelserna? Privata, ja, alltså nu pratar vi USA då. Ja. Men det är ju fängelserna är ju privatägda. Och då tjänar ju de pengar, det är långa straff. De går dessutom in, när de gör en stöt så går de in och så tar de all egendom då från den här personen. Och det hamnar i liksom bufferten för de här som fortsätter med det här kriget. Så de bara beslagtar mer och mer och mer. Exakt. Och det blir inte färre människor som tar droger. Nej. Det blir inte färre människor som begår brott. Nej. Alltså det finns ingen vinning i förutom just det här att fler folk åker in i fängelse. Hamnar åt sidan i samhället. Ja. Då väver han ihop det här med The War on Terror, The War on Drugs. Finns det inte något annat jävla krig mot någonting? Nej, det kanske inte gör. Men han pratar just om de här två sakerna ihop. Och då säger han så här, det här är den mest glorifierade liksom frasen i mänsklighetens historia. För det låter så jävla vackert. Mm. Men du kan inte föra krig mot ett substantiv. Nej. Du kan inte föra krig mot droger och du kan inte föra krig mot terror. För det är liksom ett substantiv i grund och botten. Det är samma sak som att föra krig mot mjällschampo, säger han. Det finns ingenting att ta på. Du kan bara slänga ut det i den här meningen och då kan du rättfärdiga så jävla många gärningar utifrån det här. För att det låter som att du begår ett hjältedåd. Ja, exakt. Och då kan du gömma dig bakom den här frasen och göra saker som i grund och botten handlar om pengar och makt. Ja, exakt. För det är ju många som hävdar att terrorism, det är ju bara ett, alltså bara ett påhittat ord för att ha någonting och rikta folkets ilska mot. Ja. The War on Drugs. Det är någonting jag har lärt mig nu väldigt mycket på senare tid. Jag trodde också, ja, men jag tänker bara så här, The War on Drugs, så tänker jag DEA, Breaking Bad, där när de gör stora sådana här kokainbasser. De hittar någon jävla industrilokal där det ligger så här 40 kilo kokain som är så här abnorma summor för så här 400 miljoner dollar. Och så jublar de på CNN och hyllar liksom allt det där. Ja. Och vad är möjligheten till att det finns sådana ställen? För det är ju såklart inte bra att det är droger ute på gatorna som är lättillgängliga för ungdomar att köpa. Alltså det är såklart inte bra. Men vad är det som gör det då? Jo, det är just att det är kriminaliserat. Det är ju det som gör att det finns en sån stor svart marknad. Alltså det finns hembränt ute också, men inte alls på samma sätt skulle jag vilja påstå. Nej. Och det kommer alltid såklart att finnas möjligheten att få det, men det är ju bättre att reglera det och ta in skattepengar på det. Och man kan ju till och med föra statistik på hur mycket folk använder det om man nu vill göra det. För det vill ju folk tydligen göra ibland, som du berättade idag. Vad de gjorde, var det från generationen född 52, 53? 53, Metropolitan. Metropolitan undersökningen. Ja. Rapporten, forskningen. Ja, ja, precis. Ja. Ja. När de Stockholms universitet då för registrerar in allt som händer med den här generationen. Ja. Alltså alla läkarbesök, allting som kan registreras då på den tiden. Det är ju inte lika mycket som idag när telefonen med sin wifi-uppkoppling kopplar upp sig mot alla de här wifi-näten och man kan i stort sett följa en person på en meters marginal, hur den rör sig, om det finns wifi-nät tillräckliga då. Det är ju därför man måste ut på landet. Gröna vågen, go for gröna vågen igen. Ja. En annan sak som jag tycker vi måste koppla till vårt tema om. Ja, för vi måste faktiskt gå tillbaks till Taking Woodstock lite. Ja, precis. Det, och jag tycker det finns en fin koppling mellan just psykedeliska droger. Som, det finns en väldigt rolig scen i filmen när han, den här killen, tar syra första gången. Och det blir halvbra. Mm. När han träffar det där väldigt mysiga paret som bor såklart i en sån här fin van. Ja, en gammal Volkswagen-buss. Precis. Superfärgglad. Ja, regnbågsfärgen. Ja, så de har inrett mjukt. Ja. Det finns ingenting du kan skära på dig i den världen. Nej, men det märker man ju varför också sen efter ett litet tag. Ja, precis. Ja. Det blir ju någon slags självklara trekant där, tänker de. Ja. Jag vet inte om han går med på det. Jo, men jag tror ändå det, för de börjar ju smekas ganska ordentligt där. Ja, men det känns som han blir obekväm. Ja, han blir det först, men de lugnar ju ner han. Ja, med syra. Nej, de säger väl bara ta det lugnt, ta det lugnt. Ja. Och så flyger han in i den här härliga världen då. Ja, precis. Ja. Och det, han får väl en liten paranoia-attack där. Ja, men det blir ju lite, det blir överväldigande. Ja, precis. Och det kan jag ju verkligen tänka mig, att helt plötsligt så börjar tapeterna röra sig. Ja, precis. Och allting går ihop och färgerna blir konstiga liksom. Precis, och det skulle jag vilja koppla. Där är väl en typ situation när du är halvnervös 21-åring som blir halvt om halvt lite pushad att ta syra med några väldigt rutinerade kåta människor i en van. Det kanske inte är första gången på det sättet man ska använda syra. Kan vi säga droger överhuvudtaget? Ja, ja, det kan skulle verkligen göra. Men då, för att återkoppla till vår kära dokumentär Neurons till vanan, då berättar de där hur psykedeliska droger, som till exempel drogen som antar av syra eller LSD eller ecstasy, hur det användes inom psykiatrin, 50-talet bara. Ja, just det. När de använde det, jag vet inte om man kan säga att man kan bota en depression rakt av, men de använde... De säger det i dokumentären. De gör det kanske. Ja. Ja. Men säger i alla fall att använda det som medicin eller som en väg in för folk med väldigt tunga depressioner. Ja, exakt. Och då kopplar de det återigen till det jag pratade om förut, att man släpper de här spärrarna på att det finns fler än en människoras. Ja, exakt. Det är det första som händer, du får det. Och så är det väldigt mycket faktar med det här, om det här serotoninet i hjärnan heter det. Den här väktaren du har i huvudet som ska reglera så att ja, att det inte blir en överväldigande mängd av det här ämnet. Precis, då. Den väktaren tar väl ett steg åt sidan när man får vissa av de här drogerna. Så ja, exakt. Det är väl därför man... Ja, och det man gör, det var ju en väldigt kontrollerad situation. Man sätter sig ner med den här deprimerade patienten. Man berättar för honom, okej, nu kommer du få ta MDMA, vi är ju inkluderat i det här också. MDMA till exempel. Du kommer börja känna så här och så här. Och det jag vill, jag kommer sitta med dig hela tiden och vägleda dig. Det jag vill att du ska göra, jag vill att du ska gå in i dig själv, jag vill att du ska fundera över vad det är som gör att du mår dåligt, för att det kanske du inte ens vet om. Alla kanske inte ens vet om det. Och då kunna bearbeta det på det sättet med helt nya ögon. För du sitter där hemma och du ältar och du mår dåligt. Men sen, man kanske, alltså alla behöver ju nya ögon ibland. Man behöver ju få nya inputs. Precis. Och då ska det här liksom poängteras att då är det en läkare som är med en under hela det här besöket. Och du får en kontrollerad dos, du har kontrollerat substansen, så att det är bra grejer, som låter så halvbra att säga i drogtermer, men att det är rätt. Och det är rent och det är rätt mängd. Ja. Under kontrollerade former sammanfattningsvis. Ja, exakt. Och, men bara jag hör mig själv när jag sitter och pratar om det här, att det känns som att per automatik många som sitter och lyssnar där, ja, men det fortfarande ger folk syra så där. Men så sätter man emot en annan kontext igen. Som vi kan ta vad som allt, vad heter det, Xanax och vad heter den där på P, depressionsdrogen. Ja, men alltså de här starka drogerna som... Prozac. Ja, Prozac. Prozac. Som de skriver ut. Jag har vänner som jag pratade med väldigt nyligen som var med i en sån här situation. Jag tror det är den värsta typen av depression. Han mådde dåligt och han hade ingen jävla aning om varför. Jag tror att det är det mest frustrerande du kan känna inom psykisk ohälsa. Du har ingenting att ta på. Nej. Det är ingen pappa som har dött, det är ingen dotter som har dött. Så där. Och då räckte det i princip med att kliva in till en minst femårsutbildad psykolog och säga, jag mår dåligt, jag har ingen jävla aning om varför, vad ska jag göra? Så ger de dig ett recept på superstarka mediciner. Utan att blinka, få någonting, ta det här. Och det kallar vi mediciner. Ja, precis. MDMA, LSD, marijuana kallar vi droger, och det är något fult. Och precis, och då vart det här skitdåligt. Det vart inget bra alls, det vart precis tvärtom. För den här patienten då? Precis. Ja. Då går han till en annan psykolog, såklart. Så han säger, du går inte tillbaka till ICA om du bara är ruttna bananer där. Då går du till ett annat ICA och provar det istället. Och den här personen, nu använder jag ordet kvackar här, för så frustrerad blir jag verkligen. Skriver ut en annan variant av lyckopiller. Och det blev fel igen. Och det här är, att säga piller, det låter så jävla fint eftersom vi tar Alvedon så fort vi är bakfulla. Fulla. Men... Vissa. ja, viking. Men man ska komma ihåg att de här drogerna, det finns en bipacksedel på FASS och i de här paketen som de måste skriva ut. Och då har vi en rysk roman. Allt från vanliga, om alla vet hur det ser ut, 1-10, lite mer mindre vanliga, 1-100 och så är det 1000 uppe. Och då har vi liksom, då har vi allt från krökt ryggrad till ont i huvudet känns det, ja. På den där listan. Ja, men, ja, nu överdrever jag, men ni vet hur det brukar se ut. Det kan vara alltid så här gråstarr till anemi. Liksom. Alltså, ja, jag förstår, det kan det, stå allt möjligt. Det står ju så mycket skit på dem där. Ja, men det accepterar vi av någon konstig anledning, så självklart är, ja men vadå, 1 på 100 att den får rektalcancer, det är väl helt okej då, jag måste ändå chansa. Ja, det känns så här, då är det okej. Ja, det känns så självklart, men så fort man säger, man kan liksom lufta sina, öppna sina sinnen, ta någonting som inte är beroendeframkallande och den drogen heter MDMA. Och då får man en generation över sig som springer gatlopp och fysiskt vill skada en, kan man känna ibland. Ja, skulle verkligen. Jag säga det, men nej, men det är ingenting som är så socialt accepterat, nej. Nej, nej, och det är de här kontexterna, jag tror att det börjar bli dags för oss att runda av snart, men jag känner att det är väl de här kontexterna vi är så intresserade av att diskutera. Varför en bipacksedel är okej, men 3-4 bokstäver är livsfarliga. Ja, men exakt. Om man ändå vet, vi är inga experter, det ska vi verkligen... Det är väl ganska tydligt efter det här samtalet. Precis, men... Man kan ändå prata om det på, försöka prata om det på, vi är partiska såklart, men vi försöker ändå lära oss om det här. Men vadå, vi är väl inte partiska, vi har väl lärt oss saker. Alltså vi har ju läst det till oss, vi kanske har upplevt vissa saker. Det är ju inte så att vi är inte partiska. Nej men okej då, men vi utgår ändå från våran subjektiva åsikt i mycket så här. Vi kan ju inte de exakt vetenskapliga termerna mycket. Vi lär oss ju så gott vi kan, men vi är inte helt objektiva. Det kan nej, vi inte säga. Okay. Nej, det är sant. Jag skulle väl kanske inte sätta mig ner och kolla på en dokumentär som är rakt emot droger. Eller, ja men de här substanserna jag har pratat om. Fast jo, det kanske jag skulle, för att det är intressant. Men det görs ju inga sådana, för att det finns ju väldigt lite fakta. Det är klart att det görs sådana, men det är väl inte i de kretsarna vi umgås kanske. Och det är inte de sidorna vi tittar på möjligtvis. Ja, precis. Åh gud. Så där ska man inte göra när man spelar in podd, kommer på. Men nu försökte jag hindra den här impulsiva sidan som kommer att komma fram väldigt mycket i den här podden, tror jag säger väldigt mycket om mig själv. Att jag blir så överexalterad så jag nästan kissar på mig. Och nu fick jag ett sånt där infall. Jag tänkte den perfekta avslutningen skulle vara det här klippet jag skickade dig för någon vecka sedan. Om den här skräckrubriken från TV4-klippet som hette Cannabis är farligare än alkohol. Kommer du ihåg det? Ja, visst det. Det är som propaganda som får mig att vilja spy i min egen mun, svälja det och sen spy upp det igen och sen svälja en tredje gång. Men då är det fan illa. Ja, men rubriken lyder som sagt, cannabis farligare än alkohol. Och då intervjuar du någon grå, auktoritär gubbe, överläkare från Karolinska. Han såg ju extremt tråkig ut, det måste vi ju säga. Extrem! Men det fanns mycket kunskap i han, så känner man för automatik på något sätt. Ja, okej. Okay. Han var också en bra källa. Eller? Ja, absolut. Absolut. Han har ju koll på forskningen om det här, så den har jag svårt att ifrågasätta. Men det som det här 1,5 minuters klippet från TV4 handlade om, det var att i proportion så skulle cannabis vara mer farligt än alkohol. För att såklart, eftersom det är olagligt, är det färre som tar cannabis. Men det de menade var att bland unga 15-25 som tar cannabis så leder det oftare in till andra farligare droger. Och det är det som gör att cannabis skulle vara farligare än alkohol. Ja, för de påstår ju att det är en sån här gateway drug då. Men det har ju bara att göra med, som vi pratade om innan, att det är kriminaliserat. Så är man ute på gatan och man träffar en langare så är det ju väldigt lättillgängligt att köpa andra saker också. Det här skulle ju inte hända om det var reglerat och vi hade... våra shops som man har på vissa ställen i USA och Kanada. Där man kan gå och handla sin marijuana eller medical marijuana eller vad det nu är. Men som det är idag så är det ju väldigt lätt Att bli erbjuden kokain och andra lite smutsigare droger, om vi får kalla dem det. Och jag tror själva grundtanken, om man bortser från det, så bara den tanken inte per automatik, om jag får tag på marijuana, att det skulle få mig att bli intresserad utav tyngre droger. Det är väldigt svårt att bara visualisera på något sätt. Ja, ja, det har jag. Ja, de jag har pratat med har aldrig upplevt det i varje fall. Nej, precis. Den här raka vägen ner i rännstenar känns så... Det känns fånigt på något sätt. Ja, det känns som en klyscha. Och vidare då, i det här klippet, då tar han ju upp. Då beskriver han, det finns många vetenskapliga publikationer där de visar på att alkohol är mer skadligt för dig än vad cannabis är. Ja, gud, ja. Så om vi sätter ihop allt det här som klippet handlar om nu och lägger det i sammanhanget med rubriken att cannabis är farligare än alkohol. Det blir äckligt enligt mig. Ja, det är bara en stor lögn. Ja. Men det är ju så media beskriver många saker och gör många saker. De vill ju bara tjäna pengar på rubriker. Ja. Så... Och vi har bajsat på media också. Gud vad skönt. Ja, precis. Det var sitter på oss en bra det. Ja. Ja, nu vart vi väldigt frustrerade här igen. Och det kanske vi genomgående i det här första poddavsnittet, att det har lyst igenom, att vi är lite frustrerade i såna här frågor. Men det blir samtidigt roliga, spännande diskussioner, så jag tycker det är helt okej. Ska vi typ försöka välja ett roligare ämne till nästa vecka där vi inte är lika frustrerade? Eller för vi känner att vi har pratat väldigt mycket idag om droger, så vi måste sluta prata om droger i nästa avsnitt. Eller hur? Ja. Ja. Vad ska vi prata om nästa gång, Dennis? Det skulle vara intressant att kanske prata om... Det finns ju... Jag älskar litteratur och film som har med det här bara packa en resväska och dra. Ja. Den sorten av fiktion tycker jag om. Ja. Det har inte skrivit den sista låten om personen som sätter sig på motorcykeln och bara åker iväg och säger upp sig. Nej, Billy med Gyllene Tider är det du tänker på. Ja, det är ett jättebra exempel. Ja. Men någonting, det skulle vara intressant. De här som aldrig slutar resa riktigt. det finns en väldigt fint i det. Okej. Vi får väl egentligen se vad det blir nästa gång. Vi vill säga det nu. Men kanske där. Ja, den kanske. Men då får vi tacka för oss. Första avsnittet här. Och vi får väl återigen ge en sån här snygg hyllning till våra ljudtekniker som har hjälpt oss bygga upp det här, Gustav. Exakt. Jag älskar att vi använder ordet ljudtekniker. Ja. Jo, men det kan han ha. Ja, när vi har så här proffsutrustning så kan vi ha en ljudtekniker också. Faktiskt. Men vi hoppas att ni har tyckt att det var intressant att höra på vårat kött. Och här någonstans så klipper vi in en snygg avslutningsjingel, tänker jag. Tack så mycket. Tack.